wątpić, czy uwierzyć nam, jaki dzisiaj to ma sens. Każdy chciałby tylko przeżyć, o wolności nawet nikt już nie wspomina mi. Przez okno się wychylam, całuję nocy mrok, za mało pięter myślę, nie uda mi się skok. Nie uda mi się skok. Paranoja zaśpiewała refren mi. Paranoja, gdzie są okna, gdzie są drzwi, no gdzie? Czuję, że jestem w matni, nie pierwszy to jest.